okazji 63. urodzin Trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej śpiewała Basia Małecka. Koncert przygotowali Zofia Selwin, Przemek Nowak i Bożena Mieczkowska. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Potwierdzono śmierć 4. amerykańskiego żołnierza. Po południu na Litwie odnaleziono ciało. Zatrzymany przez ABW rosyjski szpieg został wydany Ukrainie. Od rana trwają kontrole sanepidu w przychodniach. Sprawdzane są karty szczepień. Na Litwie znaleziono ciało 4. amerykańskiego żołnierza. Akcja poszukiwawcza na poligonie koło Podbrodzia trwała od wczoraj. Wcześniej wydobyty został z bagna pojazd pancerny M-88 Herkules z ciałami 3 innych żołnierzy. Byli poszukiwani od tygodnia. Kamil Zalewski. Jak głosi komunikat amerykańskiego wojska, ciało 4. żołnierza znaleziono po południu. Kondolencje bliskim złożył generał Christopher Donahue z dowództwa armii USA w Europie i Afryce i zaznaczył: wsparcie udzielone przez naszych litewskich sojuszników jest nie do opisania. Polegaliśmy na nich oraz na polskich i estońskich sojusznikach, aby odnaleźć naszych żołnierzy, by mogli wrócić do domu. Kondolencje złożył też prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Litwa modliła się za wszystkich 4 zaginionych żołnierzy, a teraz całym sercem jesteśmy z ich rodzinami. Czytamy w jego wpisie w portalu X. W poszukiwaniach ostatniego żołnierza wykorzystany został m.in. sonar, dron ze sprzętem skanującym powierzchnię oraz estońskie psy bojowe. W akcji udział brali też polscy inżynierowie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Polska przekazała Ukrainie obywatela tego kraju, rosyjskiego agenta z otoczenia ukrywającego się Wiktora Medwedczuka. To ukraiński oligarcha, który jest w bliskich stosunkach z Władimirem Putinem. Ukraińskie media piszą, że zatrzymany i wydalony z Polski do Ukrainy agent to ekspert polityczny i propagandysta Kryło Mołczanów. Punkty szczepień pod kontrolą sanepidu rozpoczęły się ogólnopolskie kontrole. Chodzi o spis kart dzieci i młodzieży, które podlegają programowi obowiązkowych szczepień ochronnych, mówi Jaromir Ślączka, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie. Chcemy ten system przeorganizować na taki cyfrowy system, zastąpić ten dotąd obowiązujący i stosowany system papierowy. Będzie to pozwalało na lepszą organizację pracy w tym zakresie, wymianę informacji i uporządkowanie systemu szczepień. W Polsce jest 14 obowiązkowych szczepień ochronnych. Ryś został oczami osoby niewidzącej. Labrador o tym imieniu trafił do Weroniki Świąteckiej z Mławy. Został przekazany w ramach programu Pies Mądry GPS. Pierwsze udane spacery Weroniki i jej przewodnika pod okiem trenerki już za nimi. Ja się trochę stresowałam ze względu na to, że jednak wiem, że jestem obserwowana, bo o to w tym chodzi, żeby później nasze podróże były w 100% bezpieczne, ale myślę, że bardzo dobrze nam poszło. Jest bardzo przytulaśnym, grzecznym pieskiem, nie sprawia żadnych problemów i pracuje super. Ryś został przeszkolony przez Fundację Wismajor. Do tej pory fundacja przekazała potrzebującym 86 psów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur na wybrzeżu i w górach. W górach także przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Będzie od 13 do 17 stopni. Autopromocja. Teatrzyk Zielone Oko. 63. urodziny Trójki. Ewa Szumańska. Gabinet powtórzę. Powtarzamy ten krótki, ulotny moment. Odtwarzamy te same reakcje i brawa w identycznych miejscach. A jak zdołacie zmusić ludzi, żeby reagowali dokładnie tak samo? A, są sposoby. Nasz trójkowy Kevin w wersji oryginalnej z 1977 roku. Wszystkie szczegóły, dobrze? Dzień, miesiąc, miejsce wydarzenia, składy osobowe, opisy, charakterystyki dziurkowej. Proszę bardzo, dziurkowa. Dzisiaj po 23:00 zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, szykujesz się na spotkanie? Czuję to. Jestem twoim sercem. Ciężko mi się pracuje. To stres czy otyłość? Byliśmy razem w różnych sytuacjach. Kiedy przytłoczył cię ciężar obowiązków, odkładałeś to, co naprawdę ważne. Zawsze jest dobry czas, by to zmienić. Zadbaj o siebie i porozmawiaj z lekarzem o leczeniu otyłości. Słuchaj serca. Lecz otyłość. Dowiedz się więcej na ootyłości.pl. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z o.o.

gdzie klucze białych chmur, powrócisz tu, by szukać dzwonik dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa las. Powrócisz tu, powrócisz. Też mi się głos trzęsie teraz. Jaka jest historia związana z tą piosenką? Wiesz co, los jest przewrotny, dlatego że ja pamiętam, że po tej liście 1998, to było w piątek, ja w sobotę przyszedłem normalnie do pracy, poprowadziłem audycję. Wymyśliłem sobie takie cykle 40 śpiewających kobiet, 40 śpiewających mężczyzn, 40 zespołów. I byłem akurat przy kobietach i zakończyłem tę audycję tym utworem. Ireny Santor, powrócisz tu. No i... Wprawdzie nie za siedmiu gór i siedmiu rzek, tylko z innej dzielnicy. Na chwileczkę powróciłem. To takie wspomnienie. Dopiero potem po południu zaczęły się dziać jakieś dziwne rzeczy i, no i się skończyło. Nie będę pytał o tamten czas, bo on był okrutny dla wielu spośród dziennikarek i dziennikarzy Trójki. Wszystko się wydarzyło wokół listy przebojów i tamtego pamiętnego notowania. 5 lat minęło. Ale chciałem cię zapytać o początki, bo dzisiaj są urodziny Trójki i ty się pojawiłeś tutaj w 20 roku jej istnienia, w 1982. Jakie to było miejsce wtedy? W ogóle budynek pewnie inaczej wyglądał, prawda? Nie, no właśnie, budynek wyglądał prawie dokładnie tak samo jak teraz, jak tu jestem teraz drugi raz. To się nic... Znaczy nie, no było oczywiście bardziej siermiężnie, to było takie stare radio. Ja pamiętam, że myśmy się pojawili wtedy... 5 kwietnia, to chyba był poniedziałek. Jarek Kawecki poprowadził poranną audycję Zapraszamy do Trójki, a potem już nie pamiętam, kto tam następne rzeczy, ale to był 5 kwietnia, no i świętowaliśmy to 20-lecie Trójki. Trochę nowego zespołu, trochę starego zespołu, bo myśmy byli w takiej dosyć niewygodnej sytuacji, że chyba byliśmy traktowani przez ten starszy zespół jako tacy najeźdźcy, no. No bo nagle Andrzej Turski wygrał taki konkurs na stworzenie tej nowej Trójki. No i on zabrał ze sobą tych swoich współpracowników z Radio Kuriera. No i ja się pojawiłem jako ten, który miał tutaj prowadzić listę z Łodzi. Przyjechałem, Andrzej mi zaufał. No wtedy jeszcze pan Andrzej, potem przyszliśmy na ty. I tego nigdy nie zapomnę, jak mnie zatrudniał, bo szliśmy na Malczewskiego i on się spieszył gdzieś na jakieś kolejne spotkanie ważne, a ja byłem tylko takim drobiazgiem i ja zapytałem, panie Andrzeju, ale to jak ta lista ma wyglądać? Jak to zorganizować? A on powiedział, wiesz co, to mnie w ogóle nie interesuje. Mają tego ludzie słuchać. No i to właściwie to była jego jedyne wytyczne co do tego, jak ta lista ma wyglądać. No i potem rzuciliśmy się w wir pracy. Była taka niezwykła atmosfera. Przychodziło się do pracy o 9:00, no chyba, że ktoś miał poranną audycję i wychodziło, jak się kończyła popołudniowa audycja o 19:00. I wszyscy pracowaliśmy na to, żeby to dobrze brzmiało, żeby to był fajny program. No i potem już myślę, że część z tego starego, nazwijmy to starego zespołu zaakceptowała nas, bo przecież potem nawet były związki i dzieci się urodziły, więc no tak było. Czułeś ten ciężar, który na tobie spoczywał? Myślę o liście przebojów, że trzeba to jakoś rozkręcić. Jak dyrektor mówi, że nie obchodzi mnie, ważne jest tylko, żeby się słuchało. Nie, w ogóle nie. To znaczy, to było dla mnie takie spełnienie marzeń, bo marzyłem o tym, że będę kiedyś prowadził listę przebojów w Polskim Radiu, najchętniej w Trójce. Chociaż Trójka nie miała do tej pory listy przebojów. To myśmy startowali w tym 82 roku. Ale nie było czegoś takiego, że byliśmy przygnieceni jakąś, nie wiem, presja taka, że presja była taka, że musimy coś zrobić, coś wyjątkowego. Po prostu został program ułożony na bazie starego programu, bo przecież też była powtórka z rozrywki, czyli były rzeczy takie odwołujące się do tamtych czasów wcześniejszych, ale nie, to była robota taka, no, z przyjemnością. Cały zespół rzucił się do pracy i trzeba pamiętać, że rzeczywiście wtedy ten zespół był bardzo mocny. Ja nie będę wymieniał tutaj wszystkich tych, którzy wtedy się pojawili, ale to przecież wszystko można gdzieś pewnie sobie odnaleźć. Ale rzeczywiście była atmosfera niesamowita i takiej koleżeństwa i pracy jednocześnie. A kiedy się poczułeś tutaj jak u siebie w domu? Wiesz co, ja chyba od razu. To znaczy, ja przychodząc tutaj w tym 82 roku, ja byłem nikim. Tutaj były gwiazdy z poprzedniego dwudziestolecia i przyszły nowe gwiazdy z dużego radia, czyli z jedynki. A ja byłem, no, taki chłopiec do robienia herbaty na początek. No, tak na zasadzie, oczywiście przesadzam, ale tak było. Tutaj ode mnie nic nie zależało. Ja byłem podporządkowany, bo chciałem robić to, co sobie wymarzyłem. Moim marzeniem było być między prezenterem listy Radia Luksemburg a American Top 40, co dokładnie mnie wybił z głowy Mark Dalba, który był jednym z pierwszych realizatorów listy, gdzie powiedział, sary, to nudne jest, tego nikt nie będzie chciał słuchać. No i to on wymyślał te wszystkie rzeczy typu, że ja tam spadałem z krzesła, albo jadłem jabłko na antenie, czyli z takich brudów antenowych, czy spóźniałem się do studia i było słychać trzaśnięcie drzwiami. Czyli myśmy z takich rzeczy nietypowych robili atmosferę tej audycji. Myślę, że ludzie to kupili najbardziej, że to było takie naturalne, że jak po prostu ktoś mnie rozśmieszył, to się śmiałem na antenie. Nie było to takie poukładane, że jesteśmy tutaj speakerami Polskiego Radia. Myśmy tu byli zespołem wtedy młodych ludzi, którzy chcieli robić to na co dzień i to tak było. Więc ja poczułem się... Ja wcześniej pracowałem przez parę lat w studenckim radiu, potem pracowałem przez parę lat w rozgłośni w Łodzi. Stamtąd zacząłem dojeżdżać do Warszawy, robiąc Studio Gama w jedynce. Trójka była hermetyczna wtedy. Przepraszam. Trójka była hermetyczna wtedy. I czasami udało mi się sprzedać Markowi Gaszyńskiemu muzykę z jednej płyty. To była niedziela, godzina 15, no ale to było święto. Współpracowałem też z Studio Stereo Zaprasza, to było w dwójce. No i tak po prostu sobie tę ścieżkę wychodziłem pewnie, bo kiedy ja już to mówiłem, mówisz te rzeczy, które mówiłem 100 razy? Czy? Mhm. 101 też brzmi nieźle. Bo ja to mówiłem kiedyś, że Zofia Kruszewska, realizator, zadzwoniła kiedyś do mnie i powiedziała, nie odbieraj telefonu, bo będą ci chcieli do jedynki, a trójka ruszy za moment, miesiąc, dwa miesiące. No i tak było, ja odczekałem w tym szatku Kościelna 8 i no i potem rzeczywiście był ten sygnał z trójki, przyjechałem na spotkanie z Andrzejem Turskim, no i to się zaczęło dziać, nie było przygotowań, nie było to przygotowania były, to wszystko zrobili koledzy, którzy już na tym radiu się znali. A ja byłem tylko no, jednym z tych wtedy nowych nabytków, który miał tutaj pracować. Na początku byłem w jednym pokoju z Krysią Sikorą, Jurkiem Kordowiczem, Markiem Gaszyńskim i Piotrem Kaczkowskim. Takie były wtedy że tak sporo nas siedziało w jednym pokoju, ale też nie wszyscy siedzieli cały ten dzień, więc no i także ja się poczułem tutaj od razu jak u siebie. A jak myślisz, może kiedyś o tym rozmawiałeś z Andrzejem Turskim, co on w tobie zobaczył? Przecież takich Marków Niedźwieckich to mogło być kilkunastu w Polsce, pewnie było, a jednak postawił na ciebie. Mówił kiedyś dlaczego? Ja myślę, że to Jurek Janiszewski z Lublina tutaj się trochę przyczynił oraz wspomniana Zofia, którzy jakby mieli taki grunt pod to. I ja myślę też, że Piotr Kaczkowski nie chciał tego robić, bo on już robił listę Studia Rytm 10 lat wcześniej. Miał swoje plany na Stany Zjednoczone, więc no, myślę, że to podpowiedzi takich ludzi, którzy robili radio wcześniej. Ja tu przyjeżdżałem do tego studia zresztą. Nagrywałem dla Jagody Skolarskiej jakiegoś Stevie'ego Wondera do Studio Stereo Zaprasza i realizowała Zosia, więc to było tak, że no, oni znali mnie, wiedzieli, że ja tam jestem gdzieś i czekam tylko na taką propozycję i ta propozycja padła. A początki listy były jakie? Pewnie już to mówiłeś 100 razy, ale cię zapytam po raz 101. Ta praca nad pierwszym notowaniem, to jak to wyglądało? Przecież to się mogło też nie udać. Tak, no to było takie wszystko robione ręcznie, to znaczy audycja Zapraszamy do Trójki głównie lansowała wtedy muzykę. Piosenki pojawiały się w takich szarych kopertach. Każdy prezenter wybierał sobie zestaw na dzisiaj. Więc z tych piosenek granych ja ułożyłem tydzień wcześniej, zanim było pierwsze notowanie listy, takie zerowe notowanie, bez układania chyba układania tego, jak to mają wyglądać. No i czekaliśmy na głosy. Głosy zaczęły się sypać. No na początek to nie było dużo, bo w pierwszym notowaniu ponad 100 głosów miały tylko dwie piosenki. O nie rób tyle hałasu na drugim i I'll Find My Way Home na pierwszym, John Evangelis. No ale potem, kiedy pojawiła się autobiografia, a przecież to był jeszcze 82 rok, no to utonęliśmy w tych listach. To było 1700 głosów na pierwsze miejsce wtedy. I to były tylko głosy z kartek pocztowych i telefonów. Cztery dziewczyny podczas sobotniej audycji Piotra odbierały telefon przez 3 godziny i potem ja miałem pół godziny, żeby to opracować, napisać na maszynie dwoma palcami i wejść na 19:30, bo zaczynała się lista. No więc... To, co graliśmy, to, co było. Janusz Kosiński przypominał stare przeboje, w związku z tym tam się pojawiła też i Leila, Derek and the Dominos, i pojawiło się Z brzytwą na poziomki Klanu, i pojawiło się Asfaltowe łąki, ABC. To było takie, dla mnie to było takie odwołanie do tego, co się działo 10 lat wcześniej w liście Studia Rytm. No tam na 1 czy na 2 tygodnie to wchodziło i spadało, ale to był ten zaczyn. No, poza tym pamiętać trzeba, że to był genialny czas dla polskiej muzyki. I ta lista to była tak silna, jaka była polska muzyka. Man Am Perfect, Lombard, TSA. Potem się pojawiały następne gwiazdy typu Lady Punk czy Republika. To nas napędzało. To był genialny czas dla polskiej muzyki w obrzydliwych czasach, tak ogólnie, tak. W tej części świata. Miałeś takie poczucie, pewnie tak było, ty i cały zespół tutaj przy Myśliwieckiej, że jesteście wentylem. Czymś, co pozwala trochę odsapnąć ludziom od tego, co się dzieje dookoła. No, 82, 3, 4 rok, wiesz, potem Czarnobyl, okropny moment. Ja tego nie czułem, może koledzy, koleżanki, koledzy tak. Ja tego nie czułem, ludzie tak to odbierali, że to było trochę normalności w tych takich dziwnych czasach. Ja pamiętam, że pojechałem po kilku tygodniach, czy kilkunastu tygodniach na pierwsze wakacje. No to był chyba lipiec, czyli no nie po kilku, tylko po kilku miesiącach do Sopotu, bo tam miałem się gdzie zatrzymać i listę prowadził ktoś inny wtedy za mnie, chyba Jarek Kawecki. I ja szedłem sobie, spacerowałem po mieście, specjalnie to zrobiłem, po godzinie 19 i ze wszystkich okien docierała lista. Ja chyba wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że to jest tak bardzo popularna audycja, bo wcześniej nikt mi tego nie mówił, ani nie było takiej tablicy, na której można było wyczytać, jaka jest słuchalność, czy ile ludzi właśnie w tej chwili jest przy radioodbiornikach. Nikt tego nie sprawdzał. Nikomu też pewnie na tym nie zależało. Więc to było takie potwierdzenie tego, że coś, co robimy, jest słuchane, jest fajne. A jak to wyglądało wtedy z drugiej strony? Bo dzisiaj świat muzyki jest rozpędzony. Nowości można znaleźć w serwisach streamingowych. W 2 sekundy można kupić piosenkę do zagrania w radiu legalnie, bo tylko legalnie gramy, przypomnę. A kiedyś, w latach 80. to wyglądało zapewne zupełnie inaczej. Za chwilę cię zapytam o muzykę ze świata, ale kontakty z polskimi wykonawcami mnie interesują. Przychodzili tutaj z płytami na Myśliwiecką? No, wtedy nie z płytami, tylko z taśmami. Mhm. Pierwsza była taśma, potem płyty się ukazywały dopiero, ale to albo menadżer, albo muzycy sami przychodzili, przynosili nagranie właśnie w takiej szarej kopercie i myśmy słuchali to w zespole. Jeżeli się podobało, no to lądowało na tej półce, z której każdy mógł to nagranie wziąć i zaprezentować w radiu. Tak, było siermiężnie. No, nie było dużych firm fonograficznych. To było dopiero 90. lata. Więc tak naprawdę istotne było to, że artysta chciał się pojawić u nas, przynosił nagranie, zapraszaliśmy go na antenę, pojawiał się i to nagranie się albo przyjmowało, albo nie. Nigdy nie zapomnę, jak Jacek Sylwin przyszedł i przyniósł słodkiego, miłego życia kombi i to przez kilka tygodni jakoś nie. I on mówi, Marek, to może damy już jakiś następny utwór. Ja mówię, Jacek, poczekaj, to nie jest tak, że to w ciągu tygodnia będzie. Teraz tak może być, że coś jest i w ciągu tygodnia jest na pierwszym miejscu. Wtedy trzeba było to ograć, że tak powiem, na antenie i dopiero się pojawiało. No i potem okazało się, że słodkiego, miłego życia to był jeden z największych przebojów kombi, no więc to takie rzeczy się działy. Nie będę tu mówił o konkretnych wykonawcach, ale to właściwie wszyscy ci, którzy wtedy chcieli zaistnieć, przychodzili do nas przede wszystkim. Przynosili te nagrania i albo się pojawiały, albo nie, no. A zagranica? Z zagranicą było inaczej. Korzystaliśmy z usług, z przyjaźni właściwie bardziej, z DJ-ami, którzy sprowadzali sobie single ze świata i zanim zaczęli grać w dyskotekach, przynosili je na Myśliwiecką. Myśmy je przegrywali, montowali i stąd mieliśmy nowości. Różnie to było też z płytami. No największymi dostawcami byli oczywiście Piotr Kaczkowski i Wojciech Mann. Ja nie miałem takich znajomości. To dopiero potem się zaczęło kontakty z Kaziem, który wyjechał do Paryża i szedłem na lotnisko z kwiatkiem i stewardesa mi wręcza przesyłkę. To teraz brzmi śmiesznie, ale tak było. Ja miałem to szczęście, że niedaleko jest ambasada amerykańska, a ja byłem absolutnie zakochany w muzyce amerykańskiej i w Hot 100, właściwie American Top 40 Billboardu prowadzonej przez Casey Kasema. No i jak się zorientowałem, że można sobie pożyczyć Billboard, to pismo, oraz pożyczyć taśmę, na której były nowości z listy, one były mono wtedy jeszcze, no to stałem się tam stałym odbiorcą. Miałem taką panią, która się tam mną zajmowała i ona mi na weekend wypożyczała taką taśmę. Ja to przegrywałem tutaj i potem oddawałem. To samo było z magazynami Billboard. No dla mnie to było jak czytać Biblię wtedy, no bo nie było tego Billboardu w kiosku. To trzeba było mieć taką możliwość, że ambasada amerykańska pozwoli ci na coś takiego. Co się skończyło potem dla mnie fantastycznie, dlatego że w 1987 roku dostałem zaproszenie od ambasady, a właściwie od United States Information Agency, USIA, żeby jechać do Stanów Zjednoczonych na takie spotkanie Radio 87, gdzie zaprosili różnych dziennikarzy z całego świata, żeby pokazać im, jak wygląda amerykańskie radio. No to była pierwsza moja Ameryka w 1987 roku. Tak sobie myślę, że w Białym Domu wtedy Ronald Reagan siedział i mówił, mamy tam takiego Marka w Polsce, który szerzy demokrację dzięki billboardowi i taśmom z naszej ambasady w Warszawie. Tak, było bardzo śmiesznie, bo ja to też już mówiłem, ale mogę przypomnieć, jak wylądowałem na lotnisku w Waszyngtonie, okazało się, że w Georgetown jesteśmy w hotelu jakimś, mamy się zatrzymać i przyjeżdżamy do tego hotelu, no i podchodzę do kontuarku i pani mi się pyta, may I have your name please? A ja mówię po angielsku, lepiej ci pokażę mój paszport, bo mam trudne nazwisko. I ja jej daję ten paszport, a ona mówi, panie Marku, ja tak czekałem, że pan przyjedzie, bo widziałem na liście, że jest pana nazwisko. To była jakaś dziewczyna z Zakopanego, która tam po prostu mieszkała. I właśnie tylko dzięki niej... Nie znała cię z twarzy, bo tylko głos. Nie, bo jeszcze tak. I tylko dzięki niej nie wydawaliśmy dolarów niepotrzebnie, bo powiedziała, tam za rogiem jest sklep, tam sobie kupujcie wszystkie rzeczy, nie z tego hotelowej lodówki. No i potem nawet podpowiedziała, że wie pan, panie Marku, jest was tylu, może się dogadajcie, żebyście mieszkali po dwie osoby w pokoju, to trochę zaoszczędzicie. I ja wracając ze Stanów, przywiozłem chyba ze 3000 zaoszczędzonych dolarów, bo myśmy dostali te pieniądze na podróże, na hotele, na jedzenie, na wszystko, no to można było to zaoszczędzić w ten sposób. A przywiozłeś z tego wyjazdu nie płyty, ale jakieś umiejętności dodatkowe, wiedzę o radiu, którą potem tutaj implementowałeś? Coś podglądałeś tam na miejscu? Słuchaj, no ja oczywiście tam odwiedziłem kilka stacji radiowych w różnych miastach, bo taka była procedura, że oni nam chcieli to rzeczywiście pokazać i ja już wtedy się wyleczyłem z tego, że chciałbym być jak Casey Kasem, czy jak jakiś prezenter z Luksemburga, no bo to nie miało sensu. No, u nas było to inaczej i inaczej trzeba było to radio prezentować. Ale wiesz co, no przywiozłem po pierwsze muzykę. Mhm. Swoje pierwsze płyty kompaktowe kupiłem właśnie tam. 87 roku i pamiętam, przywiozłem Bruce'a Springsteena Tunnel of Love i następnego dnia byłem gościem Wojtka Mana w audycji, a ja nie miałem tej płyty gdzie przesłuchać. I tak, tak po prostu na chybił trafił, wybrałem drugi utwór, Tougher Than the Rest, i to był dobry wybór. Przywiozłem swoje pierwsze płyty kompaktowe, przywiozłem też sporo płyt winylowych, no bo one wtedy były jeszcze bardzo cały czas popularne. No, korzystałem z tego, że byłem w tych stacjach radiowych, gdzie prezenter na przykład mówi: słuchaj, tam są płyty, których już nie chcemy, możesz pogrzebać, jak coś chcesz zabrać, no to... No i było mi wstyd, że chciałbym zabrać wszystkie, no więc tam wybierałem Peter Gabriel, The Cure, no bo to mnie interesowało. Niezwykły czas, no bo to... ja tam się nie pojechałem uczyć radia. Ja tam pojechałem zobaczyć, jak wygląda radio, jak można je robić. Czy ja coś przemyciłem do tutaj? Nie wiem. Chyba nie. No bo to jednak było zupełnie inne radio komercyjne. Właściwie radio muzyczne przeważnie. Chociaż stację Talk Station też odwiedzałem. Nawet kiedyś łączyliśmy się z Waszyngtonu do Houston u jakiegoś DJ-a. No to było dla mnie, no to był dla mnie wtedy kosmos. Teraz to jest wszystko możliwe, bo mogę wziąć laptop i jechać do Australii i stamtąd poprowadzić audycję. Ale wcześniej to nie było wykonalne. Była jedna lista z Sydney, 1310 notowanie. W deszczu maleńkich żółtych kwiatów wygrała ta piosenka. Takie rzeczy się pamiętam. 12 godzin różnicy, przypomnę, tak, czasu. O 9, to było o 9 rano tutaj, a tam jest 19, czyli w czasie rzeczywistym listy przyszło sporo Polaków, bo ja tam reklamowałem to w polskich stacjach. No przeżycie niesamowite. Z jednej strony widzisz, 19 to już zaczynało się ciemno robić, to widzisz z jednej strony Harbour Bridge, a z drugiej strony Sydney Opera House. No po prostu wymarzona sprawa. Może zdążymy Australię, ale chciałem cię zapytać, czy ty jeszcze w ogóle płyty zbierasz w tym dzisiejszym szalonym świecie, kiedy wszystko jest na wyciągnięcie ręki w internecie? No to ja teraz właśnie się pozbywam tych płyt, bo byłem zachłanny. To jest tak jak z każdym uzależnieniem. Ja byłem uzależniony od kupowania płyt. Pamiętam w latach 90., jak przyjeżdżałem ze Stanów Zjednoczonych i na lotnisku ten pan, no... Celnik. Celnik się pytał: panie Marku, to ile tam tych płyt pan przywozi? A ja mówię: a tak ze 100. On się śmiał, a ja przywoziłem 200. Tylko że to nie były płyty na handel, to były pojedyncze egzemplarze, które tam kupiłem. Czasami zdarzało się, że były dwa razy ten sam Peter White, bo byłem zachłanny i w jednym sklepie kupiłem i w drugim już nie pamiętałem, więc znowu go kupiłem, ale to potem miałem dla słuchaczy. A teraz się pozbywam płyt. Zresztą wymyśliłem sobie coś takiego, że nawet płyty z autografami, właśnie niedawno napisał słuchacz, że w maju bierze ślub i że jego wybranka jest fanką Edyty Geppert, czy mógłbym podarować jakąś płytę. I akurat mam płytę Edyty Geppert, niedawno podpisaną, i nie ma dla Marka, tylko z pozdrowieniami Edyta Geppert, no więc będzie miał prezent dla swojej żony. Pozbywam się tego. Ja robię konkursy albo bez konkursów. Jeśli ktoś bardzo chce, to może do mnie napisać, ja taką płytę wysyłam. Nie ma z tym żadnego problemu. Pomyślałem sobie, jak to potem ma przyjechać ciężarówka i wyrzucić, to lepiej je rozdać teraz wcześniej. Tego czasu dużo nie zostało. Jeszcze jakieś pół godziny, tak? No właśnie, to chciałem powiedzieć. Mówiłeś o tym, że pojechałeś na wakacje do Sopotu. Jarek Kawecki, Kawa, prowadzi listę za ciebie. Ty słyszysz, że w każdym oknie program trzeci na full, lipiec, na pełny. Lipiec, więc okna były jak szeroko otwarte. No tak, że tutaj ci celnik na lotnisku łapie i pyta, ile przywiozłeś płyt, że w Stanach Zjednoczonych pani z Zakopanego rozpoznaje cię po nazwisku. W którym momencie zrozumiałeś, że to, co robisz w Trójce, przyniosło ci ogromną popularność i kiedy, bo trochę cię znam, zaczęło ci to przeszkadzać? Wiesz co, to jest jak każda sytuacja jest taka sama, że są plusy i minusy. Mogłem przecież zostać w Szatku Kulturalno-Światowym, pracować w bibliotece, robić te spotkania z poezją dla słuchaczy, dla kilku słuchaczy, bo ja na takie chodziłem kiedyś. Pączek i kawa i wiersze Poświatowskiej na przykład. No, ja nie wkalkulowałem, znaczy nigdy nie myślałem o tym, że to ma mi coś załatwić, to ma mi coś zrobić. Nie przypuszczałem, że to będzie aż taka popularność. Potem to się samo, że tak powiem, nakręcało, dlatego że w pewnym momencie Andrzej Turski przyszedł i powiedział: ty i Wojtek, Wojtek Reszyński, idziecie do telewizji na takie spotkanie Trójka w Dwójce. W Dwójce prezentowała to dziewczyna bardzo ładna i myśmy tam mieli się przedstawić jako Trójka. No i to był ten pierwszy moment, myślę, że ktoś, znając mnie już jakieś kilka miesięcy, zobaczył mnie i powiedział: to jest ten Niedźwiecki z radia? Niemożliwe to jest. Takie rzeczy zdarzały się też w przypadku... A ja nie chciałem w telewizji pracować. Takie rzeczy zdarzały się w przypadku festiwalu, bo na przykład Krzysztof Materna wymyślił w 1985 roku, że ja będę takim radiem festiwalowym. On z Bogusią Wander będą schodzić po tych schodach, zapowiadać: dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Sopot 85. Naszych wykonawców będzie przedstawiał Marek Niedźwiecki, tam za kotarą. No i reżyser festiwalu, czyli Jerzy Gruza, powiedział: panie Marku, no dobrze, no będzie pan za tą kotarą, ale najpierw musi pan wyjść i się przywitać. A ja pojechałem tam z białą marynarką z kolekcji Barbary Hof i w dżinsach, więc musiałem pożyczyć spodnie z teatru od pana Gruzy. Inspicjent któryś tam mi pożyczył buty, bo ja miałem pepegi po prostu. No i w tych nieswoich tych wyszedłem i się przedstawiłem. I to był ten taki jeszcze większy moment, że już cała Polska wtedy zobaczyła, że to jest ten głos z radia. No potem byłem tym głosem, który tam za tej kotarki przedstawiał artystów. Między innymi Danę Gillespie, właśnie w tym 85 roku, z którą się zakolegowałem. Potem się okazało, że Dana Gillespie była bliską przyjaciółką Davida Bowiego. Zaczynali razem karierę, przyjaźnili się. Ona potem się przyjaźniła z żoną Davida, Angie. To niedawno opowiadałem, że też miałem okazję poznać Angie Bowie. Byłem w Wiedniu, zadzwoniłem do Dany Gillespie. Mówię: jestem w Wiedniu. Ona mówi: a dzisiaj mam koncert bluesowy, to przyjdź. Ja mam jeden stolik, będą tam moi znajomi. No i ja przychodzę i ona mi przedstawia: to jest Angie Bowie z narzeczonym jakimś. Także takie rzeczy się działy przez to właśnie. Też w 85 roku poznałem Claire Hamill, która śpiewała The Moon is a Powerful Lover, która śpiewała na tym festiwalu, i dzięki Nickowi Austinowi, jej mężowi, pojechałem pierwszy raz do Anglii. Dlatego, że jak on się dowiedział, że ja muszę mieć wizę, no to on mi wysłał zaproszenie z wytwórni 4AD i to był mój pierwszy Londyn, 86 rok podejrzewam. No to mi dało radio. Natomiast popularność, ja tak z tego nigdy nie korzystam i uciekam. No teraz to już od tego uciekam. Na szczęście już teraz się nie pokazuję, bo w telewizji trzeba pokazywać ludzi ładnych, młodych, zdolnych. A teraz jak byłem w Barcelonie parę tygodni temu, a jeżdżę tam na przyczepkę, moi koledzy jeżdżą oglądać piłkę nożną, a ja do Fnaka po prostu po muzykę, po jakieś, chociaż płyt kupuję coraz mniej. No ale jeśli się zdarzy coś ekstra, no to tak. No i siedzimy z Markiem Sierockim w Zurich Café. No i Marek wyskoczył do ubigolka i podchodzi do mnie pani i pyta się: do you speak Polish? Yes, I do. Ona mówi: czy to był ten Marek Sierocki? Ja mówię: tak. Czy ja mogę zaczekać, żeby sobie zrobić z nim zdjęcie? Tak, ja wam zrobię. I zrobiłem, a ona mnie nie poznała. No, sierota jest bardziej rozpoznawalny niż ja. Zależy w jakich kręgach. Jak wiele osób opowiada ci, przychodzi na spotkania z tobą albo po prostu podchodzi na korytarzu i mówi, że ma konkretne z tobą związane wspomnienia. Nie mówię o tym, że wpłynąłeś jakoś w istotny sposób na życie konkretnej osoby, ale jednak są takie momenty, w których ty się przewijasz. Ja pamiętam taki moment. To była ta lista, w czasie której okazało się, że Kurt Cobain popełnił samobójstwo. Jak dzisiaj o tym myślę, to było naprawdę dramatyczne. Tak, ja niestety parę razy mi się zdarzyło to, że w czasie audycji musiałem mówić, że ktoś odszedł. Nienawidzę takich sytuacji do dzisiaj i to jest najgorsze, co może się zdarzyć w radiu, że ty musisz być przekaźnikiem, pierwszym przekaźnikiem tego, że coś złego się stało. Wracając do twojego pytania, tak, wiele osób pisze, nawet teraz, po tych latach piszą, że byłem kimś w rodzaju rodziny. No bo jeżeli się pojawiasz jako głos z radia częściej niż rodzina, która przyjeżdża do ciebie tylko na święta, no to je, awansujesz jako członek rodziny, zostajesz członkiem rodziny. To bardzo miłe i przyjemne jest rzeczywiście. No zdarzały się sytuacje dziwne też i inne, nie będę tu o tym opowiadał, no bo czasami jest tak, że ja niepotrzebnie zrobiłem w Trójce taki cykl muzycznych spotkań, gdzie czytałem wiersze Poświatowskiej. Po pierwsze jestem facetem, a ona pisała jako kobieta, ale pisała najpiękniejsze erotyki i ja wybierałem tylko te, które ja mogę przeczytać. I czytałem to, dokładając do tego muzykę klasycznego rocka. Pink Floyd, Genesis, King Crimson, nawet Depeche Mode, te rzeczy. No i łatwo jest się... Aha, tutaj zawieszałem na tym mikrofonie, bo tam takie same były. Taki zegarek Doxa kieszonkowy i tam cały czas było to cykanie i to ocieplało atmosferę, robiła się taka... Wyciszałem też, znaczy nie jak Tomek Beksiński w kompletnych ciemnościach, ale raczej starałem się, żeby to było takie intymne i czytałem te wiersze, dokładałem do tego muzykę i wtedy dopiero po latach zorientowałem się, że tak łatwo jest wpaść w coś takiego, że jak ja mówię kocham cię, to ktoś tam po tamtej stronie mówi, Jezu, kocha mnie. No i to można niestety przypłacić, nie wiem, nawet sprawą w sądzie, co przypłaciłem. No ale nie chcę o tym mówić. Najważniejsze jest to, że jestem postrzegany jako głos z radia, który słuchacze lubią i do którego lubią wracać. Teraz Radio 357, wcześniej Trójka, wcześniej Studenckie Radio Żak. Nawet mam takie sygnały i kontakty, że pamiętają mnie słuchacze, którzy studiowali w tym samym czasie w Politechnice Łódzkiej, z tamtych czasów, że ja tam byłem tym panem Markiem od Listy Przebojów. Kiedyś, kiedy ukazywała się jedna z twoich książek, ja się pomyliłem na antenie i powiedziałem, że jej tytuł brzmi Nie wierzę w życie pozagrobowe, zamiast pozaradiowe, no ale przecież twoje pozaradiowe życie jakoś tam związane z anteną zawsze, ale jednak to są podróże. Słuchacze, nawet dzięki temu, że piszesz bloga, mogą być na bieżąco z twoim odkrywaniem świata i już chyba na zawsze stałeś się takim ambasadorem honorowym, czy też konsulem Australii. Tak, nawet pani ambasador mi napisała taki krótkich kilka zdań polecających tę książkę. Tak, no ja się lubię, po pierwsze się lubię bawić językiem, więc te tytuły Nie wierzę w życie pozaradiowe, czy Radiota, czy Dyrdy Marki. Australijczyk to wymyślił Paweł z wielkiej litery. Pamiętasz, Paweł? Paweł Szwed, nieodżałowany. Tak. No i od tej pory już postanowiłem nie pisać więcej książek, bo nie mam mnie kto do tego cisnąć. Poza tym jak się napisze książkę, trzeba ją potem promować. Sam wiesz, jak to jest. Nie, dosyć basta, dzięki. Ale te, które są, to niewiarygodne, bo ciągle ktoś przychodzi do mnie z taką książką sprzed lat 10-15 i prosi o autograf, bo... No bo ta książka jest dla niego ważna, istotna, bo chcę ją jeszcze raz sobie przeczytać albo coś takiego. Mówię o tej Australii, bo bym cię chciał zapytać, gdybyś miał wskazać... Ja nigdy na dłużej w Australii nie byłem, tylko przelotem przez chwilę. Takie trzy miejsca, które mógłbyś wybrać na... Jak już będziesz nieco starszy, żeby tam osiąść, uciec od radia, to co by to było? No to byłby Hobart na Tasmanii. Zdecydowanie, dlatego że tam jest... cicho i spokojnie w porównaniu z całą Australią i nie jest tak gorąco i bywa bardziej zielono i no sama Tasmania jest malutką wyspą w porównaniu z wielkim kontynentem. Można to przejechać w ciągu jednego dnia i mam tam kilka swoich ulubionych parków narodowych. Także to. I w porcie jest Fish Frenzy, taka restauracja, w której mógłbym jeść codziennie rybę. I ogląda się Sydney Hobart, te regaty. To jest przeżycie niesamowite. Kilka razy mi się to udało zobaczyć. Także Hobart zdecydowanie. Na pewno nie Sydney, na pewno nie Melbourne, bo ja teraz już uciekam. Zamiast tej Barcelony wolę Jakuszyce, wolę Góry Izerskie, bo jestem piechurem. Robię codziennie 14 tysięcy kroków. Więc tam jak jestem w tych Jakuszycach idę 10, 15, 20 kilometrów. Po drodze spotykam 2, 3, 5 osób może. A w Barcelonie, jak idę la Ramblą, no to jest prawie jak w Indiach. No, nie da się przejść, żeby się z kimś nie potrącić. Byłem w Barcelonie w czasie pandemii i właśnie szedłem la Ramblą, nie było nikogo. To bardzo dziwne uczucie, muszę przyznać. No ja teraz byłem przełom lutego, marca i było tak jak w środku sezonu, więc boję się myśleć, jak jest tam w sezonie. Także zamieniam... La Ramble na drogę z Jakuszyc do schroniska Orle. No bo tam jest przyjaźnie. Tam nie muszę mieć butów do wchodzenia w górach, tylko po prostu idę długa trasa, kilkanaście kilometrów. Piwo w schronisku, chociaż na co dzień nie piję piwa, ale to jest taka tradycja. No i w drodze powrotnej spalam to piwo, więc to jest okej. Także tylko chyba Hobart. A jak jesteś w Polsce i nigdzie nie jeździsz, to jak te 14 tysięcy kroków robisz? Chodzisz dookoła bloku? Nie, mam takie swoje trasy. Wiem, że ta jest 5 tysięcy, wiem, ta jest 2 tysiące. Przyjeżdżam do radia wcześniej, wtorki, czwartki i soboty i jeszcze idę na bazarek po jakieś warzywa czy po coś do jedzenia. To też wiem, ile tam jest tysięcy. Ale to jest pułapka taka nęcąca, jednocześnie bardzo fajna sprawa, bo czasami jestem zmęczony, nie chce mi się, za oknem pada, patrzę, że brakuje mi jeszcze 3 tysięcy. Niestety, zakładam kurtkę, biorę parasol, wychodzę, bo te 3 tysiące trzeba dorobić, no. Tak jakbym miał pieska, no, i musiał chodzić z nim. Ale nie miałeś nigdy pieska? Nie. Dlaczego? Pytam cię jako tak zwany dog person. Kiedyś miałem rybiki w łazience. Aha, cieszyły się na twój widok, jak wchodziłeś? Nie miałem nigdy psa. Kiedyś Rychu Szczęśniak mnie chciał uszczęśliwić. Traperzyc nad Wisły, ja z nim pracowałem tu przez wiele lat, on był takim asystentem i mówi, że tam gdzieś w schronisku jest taki do wzięcia, my byśmy chcieli, żebyś się z nim spotkał, na pewno się polubicie. Słuchaj, całą noc mi się śniło to i zadzwoniłem rano do niego w niedzielę i powiedziałem: Rychu, nie, jednak dziękuję, ja nie mogę, tym bardziej, że ja często wtedy wyjeżdżałem. Ja wiem, jaka jest to trauma, jak wyjeżdża się i pies zostaje. W Australii są hotele, a tu u nas albo ktoś znajomy, albo no jakiś dramat, no. Nie chciałem tego robić psu, ale może jeszcze wszystko przede mną. Powiedziałeś na początku naszego spotkania, że kiedy przyszedłeś kilka dni temu pierwszy raz po 5 latach tutaj, to trochę ci się trzęsły ręce i to jednak było niełatwe. No ale pewnie przez te 5 lat zdarzało ci się czasem przejeżdżać myśliwiecką, czy nie? Wiesz co, no rzadko, dlatego że ja już zmieniłem też, właśnie dzisiaj jechałem tą starą moją trasą i takie wspomnienia wracają wtedy, ale czasami przyjeżdżałem, żeby iść na spacer do łazienek, więc chodziłem tutaj gdzieś tak w pobliżu, no bo jeżeli robisz coś przez 40 lat i potem nagle przestajesz to robić, no to jest taka tęsknota. Ja zmieniłem mieszkanie nie tak dawno i na początku cierpiałem, bo mi się wydawało, no nie wolno takich rzeczy robić. Pomyślałem sobie, lubię być w hotelu, więc będę traktował to mieszkanie jako hotel, a tamto poprzednie jeszcze będzie w odwodzie w razie czego. Ale w hotelu są drogie rzeczy w lodówce, to niebezpieczne. Tak, ale wiesz co, przez 5 lat jest tak, bo ja tam 5 lat w tej chwili mieszkam, że to jest teraz moje mieszkanie, a tamto już trzeba się go pozbyć i no taka jest kolej rzeczy. Ale też sytuacja jaka mnie tutaj spotkała na koniec działalności, była tak dojmująca, że nie miałem takiej potrzeby, żeby tutaj bywać i chodzić i, nie wiem, spotykać się z ludźmi. Także te 5 lat... No teraz, parę dni temu skończyła się ostatnia sprawa w sądzie, ale to z telewizją. No i mam nadzieję, że to już będzie dosyć tego. To w ogóle nie jest nasz czas i nasza decyzja, ale myślę, że ważne jest, żeby to wybrzmiało, bo przecież niezależnie od tego, co myślimy, jakiś rodzaj kontynuacji instytucji jest, że no nie jest to komfortowe, ale myślę, że też ci się należą przeprosiny od Trójki, więc jeżeli to ma jakieś znaczenie, to chciałbym, żebyś wiedział, że to dla nas też wszystkich było bardzo niełatwe, nawet jeżeli nas, tak jak mnie tutaj, wtedy nie było, bo to była jakaś taka szybka ucieczka, prawda? Ty się pakowałeś szybko i trzeba było wyjść. Tak, to prawda. Tak naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje i jak to wszystko będzie dalej wyglądało. Na szczęście zaczęły powstawać inne stacje, tak jak Nowy Świat czy 357. Zdecydowałem się na 357, dlatego że tam była większość zespołu, która stąd odeszła. I nie żałuję, bo to jest teraz moje radio. Że tak powiem, moje ostatnie radio. O, tak to nazwę. Robię 3-godzinne audycje, 3, czyli 9 godzin. To ja nigdy nie robiłem tego w Trójce, żeby aż 9 godzin mieć na antenie. I to jest wszystko, co ja mogę robić, bo czas nie czeka na nikogo i wiem, że tak to wygląda. Uwielbiam to nadal robić, nadal robię to z pasją. Nigdy nie przychodzę do pracy i myślę sobie, o Jezu, jeszcze będę 3 godziny musiał. Tylko wszystko się dzieje tak, jak się działo przez te 40 lat tutaj, że to jest coś wyjątkowego, coś ważnego. Mam zawsze ułożoną tylko pierwszą piosenkę. To już kiedyś to mówiłem, że układam sobie w głowie, że pierwsza piosenka będzie taka, a dalej, no oczywiście instrumental, na którym się witam, ale potem piosenka dnia i potem już wskakuję na falę i tak jak mnie niesie, tak coś zmieniam w trakcie, coś dokładam, coś wyrzucam. Czyli to jest takie cały czas tworzenie. Ciągle ci się chce. Ciągle mi się chce. A jeżeli za czymś tęsknisz stąd, to za czym? Albo za kim? Pomidor. Nie, no nie mam takich konkretnych tych. No wiesz, przywiązujesz się do rzeczy, do miejsc. To tak jak mówiłem o tym mieszkaniu, że to nowe traktowałem jako hotel, a potem stawało się mieszkaniem. To na początku tamto radio, myślę o 357, też było takim hotelem trochę, a teraz jest to mój dom, więc no człowiek jest taki, że przyzwyczaja się. Ale pewne rzeczy są niezmienne i jest szansa, żeby Marek Niedźwiecki w dniu urodzin Trójki 63 zapowiedział nagranie na antenie, na zakończenie naszego spotkania. To jest utwór, który ty wybrałeś, podobnie jak i Powrócisz tu na początku. To co to będzie? Ja tak się zastanawiałem, czy to może być Year of the Cat, Dallas Stewarta, czy Hotel California, Eagles, ale jednak taka piosenka, która jest trochę o mnie. Music was my first love and it will be my last. Czyli muzyka była moją pierwszą miłością i pozostanie jedyną. John Miles, już też świętej pamięci. No, większość już jest po tamtej stronie. Nie ma go już wśród nas, ale to cudowne jest, że taka piosenka nadal istnieje. Ma 6 minut. Pięknie zaaranżowana przez Alana Parsonsa i nadal działa. Nadal jest to cudowny utwór. Więc John Miles zaśpiewa piosenkę Music, a ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Marek Niedźwiecki i Michał Nogaś. Dobranoc. Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music of the past. Without my music, it'd be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. Of the future and you.